Het is nu 9 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond. Nederlanders met een PC, tablet en smartphone zijn gemiddeld 77 uur per maand op internet. Deze uren zijn exclusief internetgebruik op werk. Internetten via de nieuwe 4G-netwerken van KPN, Vodafone en T-Mobile gaat sneller dan via het oudere 3G-netwerk. 4G-gebruikers surfen desondanks langer op het web dan 3G-gebruikers. Ook zijn apps die audio en video streamen, zoals YouTube, populairder onder 4G-gebruikers. De kosten van obesitas zijn wereldwijd gestegen tot 1,6 biljoen euro, bijna evenveel als de kosten van roken of de gezamenlijke kosten van gewapend geweld, terrorisme en oorlog. Ruim 2 miljard mensen, zo 30% van de wereldbevolking, is te zwaar of obees. Als de huidige trend aanhoudt in 2030, zal bijna de helft van de wereldbevolking aan overgewicht lijden. Alle Nederlandse ziekenhuizen moeten hun noodstroomvoorziening tegen het licht houden. Dat adviseren TNO en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen naar aanleiding van een stroomstoring bij het Roermondse Laurentius ziekenhuis. Toen op 21 oktober de elektriciteit in Roermond uitviel, had een noodaggregaat de stroomvoorziening moeten overnemen, maar dat gebeurde niet. De oorzaak was een verborgen gebrek in de accu van de noodvoorziening. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. Het koelt af in het binnenland tijdens heldere momenten plaatselijk tot het vriespunt. Ook kan in opklaringsgebieden mist ontstaan. Richting de ochtend trekt de wind aan en zal het zicht verbeteren. En morgen trekt vanuit het zuidwesten een zwakke frontale storing over het land. En tot zover het nieuws. Welkom bij Radio Israël en het programma Tikva. Met muziek en bemoediging vanuit de Bijbel. Iedere week weer met een andere invalshoek. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Van harte welkom bij Radio Israël en bij Tikva. Vandaag ga ik met u op zoek naar antwoorden op een vraag die de afgelopen week voorbij kwam. Een vriendin van mij in de Verenigde Staten, die ik al lang ken, woont met haar man en kinderen op een boerderij. Ze zijn zelfvoorzienend en zij geeft ook haar kinderen les. Haar man is ziek geworden en kan eigenlijk de zorg die hij nodig heeft niet betalen, want ze vallen buiten de grens waarop ze verzekerd kunnen worden. En zo zijn er in hun leven heel wat haken en ogen. Afgelopen week schreef mijn vriendin een openbare noodkreet. En die wil ik met u delen, omdat het denk ik een vraag is die we ons allemaal regelmatig stellen in onze huidige wereld. Adon Olam Asher Malach Beterem Kol Yetzir Nivra Le'et Nasa Bechefzo Kol Azai Melech Azai Melech Shemo nikra. Adon Olam Asher Malach Beterem Kol Yetzir Nivra Le'et Nasa Bechefzo Kol Azai Melech שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך ימלוך נורא והוא היה והוא הווה והוא יהיה De Jossi Azulé met het morgengebed, Adon Olam. Mijn vriendin schrijft heel oprecht. Ik heb mijn hele leven God gediend. En zeker de laatste 4 jaar hebben in het teken gestaan van hem steeds meer en meer zoeken en oprecht dienen. Mijn leven was nooit gemakkelijk. Mijn laatste 5 jaar hebben alles wat ik aan kracht bezat weggevaagd. Ik weet dat God er is en dat zal ik ook nooit ontkennen. Maar ik zit vol twijfels en ik ben op een breekpunt aangekomen. Ik kan niet verder meer. Mijn geloof heeft geleden onder de vele slagen die ik heb doorgemaakt. Ik kan niet meer. Ik wil een tijdje rust. En dan zie ik wel of het leven zelf me opnieuw op de weg van het geloof naar de Vader brengt. Ik heb een rustpauze nodig om mezelf terug te vinden en te zien wie ik nou eigenlijk ben. Het is zo hard te weten dat God er is, maar je tegelijk zo ver van hem verwijderd te voelen. Een noodkreet vanuit iemands diepste ziel. Daar is geen simpel antwoord op te vinden, met een tekst die het in 1 keer weer positief maakt. Ik bid voor haar, praat met haar, maar hoe diep de put is waarin ze nu terechtgekomen is, dat is heel moeilijk te doorgronden. Maar velen van ons zal dit zeer bekend voorkomen. De bekende violist Maurice Clark speelde To Him Who Sits on the Throne. Het gevoel dat je ver verwijderd bent van God en hem eigenlijk zo nodig hebt, maar het niet meer aan kunt om hem te zoeken, omdat er te veel moeite en narigheid je pad kruisen. Ik bid voor haar en haar gezin en ik schrijf bemoedigende berichtjes, maar ik zou zoveel meer willen doen. Ik zou haar letterlijk willen troosten en een stevige omhelzing willen geven, waardoor de afstand niet kan. Want we zijn toch op aarde om samen te leven en om te delen in elkaars vreugde en verdriet. Het gebed bindt ons toch altijd weer. Dan ben je dicht bij elkaar als je samen voor Gods troon komt. En dan neem ik de Bijbel en dan ga ik op zoek naar antwoorden. Wetend dat er soms geen antwoord is. Maar tegelijk weet ik dat mijn hemelse Vader spreekt in zijn woord. The hope that is within us, erupting from the sand, is clear and pure refreshment in dry and barren land. No scorching circumstances can stop that eager flow of hope that springs eternal. This joy that floods my soul. Oh, Jesus, blessed Jesus, my wellspring in the sand. Oh, Jesus, blessed Jesus, my strong and saving hand. Oh, Jesus, blessed Jesus, my anchor tether on. The voice that stills all rages, my shouting, whispering hope. You cannot make it happen. Like faith, it is a gift. The currents of depression, the power of hope will lift. Just when you least expect it, a rescue raft comes by and ties your weary spirit. It's a hope that sometimes whispers, a hope that sometimes shouts, and sometimes hope's mighty gale will part the sea of doubt. Hope calms the raging fevers, commands the storms of pain. Hope turns a life-threatening tempest to gentle, soothing rain. Oh, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, I will spring yes, in the sand. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Strong and saving, saving hand. Oh, Jesus, Jesus, Blessed Jesus, zongen de Hoppers. Hij is onze hoop en ons uitzicht. Ja, en als je dat nou niet ziet, hoe ga je dan verder? En toen moest ik allereerst aan Elia denken. Een deel van zijn verhaal vinden we in 1 Koningen 18 en 19. Elia heeft iets geweldigs meegemaakt op de berg Karmel. God heeft zich in macht en majesteit laten zien aan het volk. En de Baalpriesters van Izebel, die zijn ten onder gegaan. Het volk erkent dat alleen Yahweh God is. En de droogte die het land heeft geteisterd, wordt opgeheven. En dan komt er regen. In vers 48 van hoofdstuk 18 staat: en de hand van de Heere was op Elia. Zo dicht leefde Elia bij zijn hemelse vader. Maar wanneer Izebel hem dan een bode stuurt met de mededeling dat ze hem doden zal, vlucht Elia de woestijn in en hij gaat onder een bremstruik zitten. De man die zo dicht bij het wonder heeft gestaan, bidt om te mogen sterven. Hij kan er niet meer tegenop. Hij zegt: het is genoeg. Neem nu mijn leven, Heere, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Van een fenomenaal hoogtepunt, waarin hij de macht van Yahweh heeft gezien, nu de diepste wanhoop. Wat is die reactie van Elia voor ons bekend? Oh, U hoorde Israel's Hope met Baruch Abba. Een lied vol hoop, om je toch aan vast te houden. Elia hoort geen lied, hij gaat liggen onder de struik en valt in slaap. Tot tweemaal toe wordt hij gewekt door een engel van de Heere die hem te eten en te drinken geeft. Hij gehoorzaamt aan de roepstem die hem uiteindelijk roept en gaat 40 dagen en nachten op weg naar de berg Horeb. Die roepstem om te gaan is voor Elia heel duidelijk. En dan denk ik gelijk aan Abraham, die ook op weg ging, omdat hij geroepen werd. Ook in ons leven kunnen we die roepstem horen. Soms heel stil, soms duidelijker. Want God laat ons niet in de kou staan. Hij kent ons hart en onze pijn. En hij geeft wat we nodig hebben. Al begrijp ik er heel vaak helemaal niks van, ik vertrouw erop dat God weet wat hij doet. Want hij is getrouw en genadig. En ontfermt zich over zijn kinderen, ook als die kinderen de weg kwijt zijn. Elia komt aan op de berg Horeb en God vraagt: Elia, wat doet u hier? En Elia zegt hoezeer hij zich voor de God van de legermachten ingezet heeft, want Israël heeft Gods verbond verlaten en Gods profeten gedood. Ik alleen ben overgebleven en nu staan ze mij ook naar het leven. En dan zegt God: ga naar buiten, Elia. En ga op de berg staan. En dan trekken een hevige wind, een aardbeving en vuur voorbij. Maar in dat onzagwekkende natuurgeweld is God niet. En dan komt na het vuur het zuizen van een zachte stilte. En dan wikkelt Elia zich in zijn mantel en gaat in de ingang van de grot staan. En God vraagt opnieuw: Elia, wat doet u hier? Thank you. voor de tweede keer die vraag en Elia geeft hetzelfde antwoord. Dan komt het antwoord van God. En het is niet een aai over het hoofd van Elia en de meewarig. Ach Elia, wat heb je het toch moeilijk. Nee, God stuurt hem opnieuw op weg om zijn opdrachten uit te voeren. Hij heeft Gods tegenwoordigheid zo dichtbij mogen ervaren dat er nu helemaal geen vragen meer overblijven. Hij moet twee koningen zalven en Elisa als zijn eigen opvolger. En God vertelt hem dat er nog 7000 mensen overgebleven zijn in Israël die hun knieën niet voor Baal hebben gebogen, die trouw zijn gebleven aan Yahweh. Zo vertrekt Elia van de Horeb en komt in Safat, waar hij Elisa vindt. En die gaat met hem mee. En we weten dat in 2 Koningen 2 Elia door God wordt weggenomen van de aarde. Hij gaat de eeuwigheid tegemoet, na zijn werk gedaan te hebben. En weet u, misschien is dat wel een stukje van het antwoord. Na de diepste duisternis, opnieuw opstaan, het werk oppakken, hoe klein misschien ook, en doen wat je hand vindt om te doen. Wetend dat ons einde, persoonlijk of wanneer Yeshua komt, pas daar is wanneer het werk voltooid is. Sing. David en Lisa Loden zongen Ram Venisa, High and Exalted. Hoog verheven bent u, Yeshua HaMashiach. Wanneer je naar Elia's leven kijkt en tegelijkertijd naar dat van onszelf en van mensen om ons heen, dan blijkt eigenlijk al snel dat het niet God is waar het probleem zit, maar de omstandigheden zijn de boosdoener. En als die omstandigheden dan niet meteen veranderen, lijkt het wel alsof er niets anders meer overblijft dan bij God aan te kloppen met de waarom-vraag. Omgekeerd, en ik denk dat we dat ook allemaal herkennen, komen we nooit met die waarom-vraag als er iets heel moois, goeds of fijns gebeurt. Dan zijn we dankbaar voor datgene wat goed gaat en wat we ontvangen. We zijn vol blijdschap, maar we zeggen nooit: waarom overkomt mij nu dit en niet mijn buurman? Omstandigheden die niet goed zijn, kunnen ons uit het lood slaan en ons het gevoel geven dat we geen grip meer hebben op het leven. En laten we nou maar eerlijk zijn, we hebben nooit grip op het leven, want we kunnen nog geen minuut vooruit kijken. Het lijkt alsof we alles in de hand hebben, maar niets is minder waar. En dat opent perspectieven, want het wordt gemakkelijker om te leren het los te laten en in Gods hand te leggen. Niet krampachtig vast te houden, maar onze open handen en dan te zeggen: Heer, hier ben ik met mijn leven. Leid mij op uw eeuwige weg. You're the light we have seen. Lev Shelow zong We Believe in You. Geloven in God kan ons het idee geven dat we dus gevrijwaard zijn van alle moeilijkheden. Maar wanneer we vandaag de dag om ons heen kijken, dan weten we wel dat het tegendeel waar is. En je kunt het ook niet afmeten aan dit is erger dan dat, want ieder van ons heeft zelf een pak te dragen. In Nederland nog redelijk in vrijheid, maar dat zou hier ook kunnen omslaan. En dan wordt het allemaal nog nijpender. Dan is het zaak om je hoofd en je hart steeds weer opnieuw op Yeshua te richten. Om te denken aan zijn belofte, dat hij met ons is, al de dagen van ons leven, tot aan het moment van zijn wederkomst. Hij zal in de diepste nood ons dragen. En dat wil ik mijn vriendin meegeven, die op de moeilijke omstandigheden van haar leven is stuk gelopen. Ze is het zicht op Gods almacht verloren, terwijl ze toch zo dicht bij hem leeft. En dat kan ons allemaal overkomen. Luister maar naar Psalm 22. Zo luidt hun raad. Mijn God, mijn God, waarom verlaat u mij? En blijft zo ver, terwijl ik tot u schrijf. Psalm 22 werd uitgevoerd door de Psalm Project. Een profetische psalm, want hij gaat ook over het lijden en sterven van Yeshua. En juist daardoor mogen wij weten dat de nood hoog kan zijn. Maar nooit te hoog, ook al begrijpen we er misschien niets van. Ik kreeg vorige week een heel mooi gedichtje toegestuurd. En misschien vindt u het een beetje ouderwets, maar het is wel precies passend bij waar we het vandaag over hebben. Leer mij psalmen zingen, heren. Niet alleen als het voorspoed is. Leer mij zingen, u ter ere, ook in dikke duisternis. Geef al ga ik door een dal, dat mijn tong u loven zal. Leer mij u prijzen in verlangen, ook al wankelt mijn voet. Laat in smart mijn lofgezangen rijzen uit een stil gemoed. Geef dat ik door uw kracht psalmen zing, ook in de nacht. Tot zover Tikva voor vandaag. Bezoek ook eens onze Facebookpagina radioisrael.nl, waar u ook informatie over onze programma's kunt vinden. Graag tot volgende week en voor nu, shalom. U heeft geluisterd naar het programma Tikva, met muziek en een wekelijkse bemoediging vanuit de Bijbel. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. כאן על אוזני שתשמע איך אדון שים את דמך על יד ימיני שתעשה רצונך כי זוהי הברית שנתת לי חתום בדמך וחרות על ליבי בברית חדשה דם נשפך בעדי אדון אשים את דמך הבוהם רגלי שתלך בדרכיך אדון שפוך את דמך בח ליבי אקדישו כחלך כי זוהי הברית שנתת לי חתום בדמך וחרות על ליבי בברית חדשה דם נשפך בעדי קח את ליבי את כל כולי שכן בתוכי ומלא אותי אדון קח את ליבי את כל כולי שכן בתוכי ומלא אותי אדון שים את דמך כאן על אוזני שתשמע איך אדון שים את דמך radioisrael.nl. Het is nu 10:00.